ayrılık oldu. Hüzünlere delindi saatler. Gördüm akan iki damla yaş. Ayrılıkta sevgiyle beraber. Bir şarkı, bir şiir gibi yaşadım canım acılar. Senden bana hatıra şimdi. Sakladım sevgini keder. Gibi saklarım seni, bir yemin, bir gizli kuş gibi. Ben bu yükü taşırım, sen git git acıla. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam.